İkinci maksat, ehli şirkin vekili, mesleki şirki hiçbir cihette ispat edemediğinden ve onun ispatından meyus kaldığından, ehli tevhidin mesleğini teşkikatiyle ve şüpheleriyle tahrip etmeye çalışmak istediğinden, şöyle ikinci bir sual ediyor. Diyor ki, ey ehli tevhid, siz diyorsunuz ki, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ السَّمَدْ Hâlık-ı âlem birdir, ehaddir, samettir. Hem her şeyin hâlık-ı odur. Ehadiyet-i zatiyesiyle beraber, doğrudan doğruya her şeyin dizgini onun elinde, her şeyin anahtarı kabzasında, her şeyin nasiyesini tutuyor, bir iş bir işe mani olmuyor. Bütün eşyada, bütün ahvaliyle bir anda tasarruf edebilir. Böyle acip bir hakikate nasıl inanılabilir? Müşahhas bir tek zat, nihayetsiz yerlerde, nihayetsiz işleri külfetsiz yapabilir mi? El-Cevap, şu suale gayet derin ve ince ve gayet yüksek ve geniş olan bir sırr-ı ehadiyet ve samediyetin beyanıyla cevap verilir. Fikri beşer ise o sırra ancak bir temsil dürbünüyle ve mesel rasadıyla bakabilir. Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfatında misil ve misali yok. Fakat mesel ve temsil ile bir derece şuunatına bakılabilir. İşte biz de temsilat-ı maddiye ile o sırra işaret edeceğiz. Birinci temsil, şöyle ki, 16. sözde ispat edildiği gibi, bir tek zat-ı müşahhas, muhtelif ayneler vasıtasıyla külliyet kesbeder. Bir cüz'i-i hakiki iken, şuunat-ı kesireye malik bir külli hükmüne geçer. Evet, nasıl cismani şeylere cam ve su gibi maddeler ayine olup, cismani bir tek şey, o aynelerde bir külliyet kesbeder. Öyle de nurani şeylere ve ruhaniyata dahi hava ve esir ve alemi misalin bazı mevcudatı ayneler hükmünde ve berk ve hayal süratinde birer vasıtayı seyr-ü seyahat suretine geçerler ki o nuraniler ve o ruhaniler hayal süratiyle o merayayı nazifede ve o menazili latifede gezerler. Bir anda binler yerlere girerler. Ve her aynede nurani oldukları ve akisleri onların aynı ve onların hasiyetine malik oldukları için cismaniyetin aksini olarak her yerde bizzat bulunur gibi hükmederler. Kesif cismanilerin akisleri ve misalleri o cismaniyetin aynları olmadığı gibi hasiyetine dahi malik değil, ölü sayılırlar. Mesela güneş, müşahhas bir cüz'i olduğu halde parlak eşya vasıtasıyla bir külli hükmüne geçer. Zemin yüzündeki bütün parlak şeylere, hatta her bir katre suya ve cam zerreciklerine birer aksini, birer misali güneşi onların kabiliyetine göre verir. Güneşin hararet ve ziyası ve ziyasındaki yedi rengi ve zatının bir nevi misali her bir parlak cisimde bulunur. Faraza güneşin ilmi, şuuru bulunsaydı, her ayna onun bir nevi menzili ve tahtı ve iskemlesi hükmünde olup, her şeyle bizzat temas eder, her zişuurla aynaları vasıtasıyla, hatta göz bebeğiyle birer telefon hükmünde muhabere edebilirdi. Bir şey, bir şeye mani olmazdı. Bir muhabere, bir muhabereye set çekmezdi. Her yerde bulunmakla beraber, hiçbir yerde bulunmazdı. Acaba, bir zatın binbir isminden yalnız nur isminin maddi ve cüz'i ve camit bir aynesi hükmünde olan güneş, böyle teşahhusuyla beraber külli yerlerde külli işlere mazhar olsa, o zat-ı Zülcelal, ehadiyet-i zatiyesiyle beraber nihayetsiz işleri bir anda yapamaz mı? İkinci temsil, kainat bir şecere hükmünde olduğu için her bir şecere kainatın hakaikına misal olabilir. İşte, biz de şu odamızın önündeki muhteşem, muazzam çınar ağacını kainata bir misale musaggar hükmünde tutup, kainattaki cilve-i ehadiyeti onun ile göstereceğiz. Şöyle ki, şu ağacın la akal 10.000 meyvesi var. Her bir meyvesinin la akal 100'er kanatlı çekirdeği var. Bütün 10.000 meyve ve 1.000.000 çekirdek bir anda beraber bir sanat ve icada mazhardırlar. Halbuki şu ağacın çekirdeki aslisinde ve kökünde ve gövdesinde cüz'i ve müşahhas ve ukde-i hayatiye tabir edilen bir cilve-i irade-i ilahiye ve bir nüve-i emri rabbani ile şu ağacın kavanini teşkiliyesinin merkeziyeti, her dalın başında, her bir meyvenin içinde, her bir çekirdeğin yanında bulunur ki, hiçbirinin bir şeyini noksan bırakmayarak, birbirine mani olmayarak onunla yapılır. Ve o bir tek cilve-i irade ve o kanun-u emri, ziya, hararet, hava gibi dağılıp her yere gitmiyor. Çünkü gittiği yerlerin ortalarındaki uzun mesafelerde ve muhtelif masnularda hiçbir iz bırakmıyor. Hiçbir eseri görülmüyor. Eğer intişar ile olsaydı, izi ve eseri görülecekti. Belki bizzat tecezzi ve intişar etmeden her birisinin yanında bulunuyor. Ehadiyetine ve şahsiyetine o külli işler münafi olmuyor. Hatta denilebilir ki, o cilve-i irade, o kanun-u emri, o ukde-i hayatiye, her birinin yanında bulunur, hiçbir yerde de bulunmaz. Güya şu muhteşem ağaçta meyveler, çekirdekler adedince, o kanun-u emrinin birer gözü, birer kulağı var. Belki ağacın her bir cüz'ü, o kanun-u emrinin duygularının birer merkezi hükmündedir ki, uzun vasıtaları perde olup bir mani teşkil etmek değil, belki telefon telleri gibi birer vesile-i teshil ve takrib olur. En uzak, en yakın gibidir. Madem bil müşahede zat-ı ehad-i samedin, irade gibi bir sıfatının bir tek cilve-i cüz'isi, bil müşahede milyon yerde, milyonlar işe vasıtasız medar olur. Elbette zat-ı Zülcelal'in tecelli-i kudret ve iradesiyle, şecere-i hilkatı, bütün ecza ve zerratı ile beraber tasarruf edebilmesine şuhud derecesinde yakin etmek lazım gelir. 16. sözde ispat ve izah edildiği gibi deriz ki, madem güneş gibi aciz ve musahhar mahluklar ve ruhani gibi madde ile mukayyet nim nurani masnular ve şu çınar ağacının manevi nuru, ruhu hükmünde olan ukde-i hayatiyesi ve merkezi tasarrufu olan emri kanunlar ve iradevi cilveler, nuraniyet sırrıyla bir yerde iken ve bir tek müşahhas cüz'i oldukları halde pek çok yerlerde ve pek çok işlerde bil müşahede bulunabilirler. Ve madde ile mukayyet bir cüz'i oldukları halde mutlak bir külli hükmünü alırlar. Ve bir anda bir cüz'i ihtiyari ile pek çok muhtelif işleri bil müşahede kesbederler. Sen de görüyorsun ve inkar edemezsin. Acaba maddeden mücerret ve mualla, hem kaydın tahdidinden ve kesafetin zulmetinden münezzeh ve müberra, hem şu umum envar ve şu bütün nuraniyat, onun envar-ı kutsiye-i esmaiyesinin kesif bir gölgesi ve zilali, hem umum vücut ve bütün hayat ve alemi ervah ve alemi berzah ve alemi misal, nîm şeffaf birer ayne-i cemali, hem sıfat-ı muhita ve şuunat-ı külliye olan bir tek zat-ı akdesin, irade-i külliye ve kudret-i mutlaka ve ilm-i muhit ile zahir olan tecelli sıfatı ve cilve-i efali içindeki teveccüh-ü ehadiyetinden hangi şey saklanabilir, hangi iş ona ağır gelebilir, hangi yer ondan gizlenebilir, hangi fert ondan uzak kalabilir, hangi şahıs külliyet kesbetmeden ona yanaşabilir? Hiç eşya ondan gizlenebilir mi? Hiçbir iş bir işe mani olur mu? Hiçbir yer onun huzurundan hali kalır mı? İbn Abbas radıyallahu anh'ın dediği gibi, her bir mevcuda bakar birer manevi basarı ve işitir birer manevi sem'i bulunmaz mı? Silsile-i eşya, onun evamir ve kanunlarının süratle cereyanlarına birer tel, birer damar hükmüne geçmez mi? Mevani ve avaik, onun tasarrufuna vesail ve vesait olamaz mı? Esbab ve vesait, sırf zahiri bir perde olamaz mı? Hiçbir yerde bulunmadığı halde, her yerde bulunmaz mı? Hiç tahayyüz ve temekküne muhtaç olur mu? Hiç uzaklık ve küçüklük ve tabakat-ı vücudun perdeleri, onun kurbiyetine ve tasarrufuna ve şuhuduna mani olabilir mi? Hem hiç maddilerin, mümkünlerin, kesiflerin, kesirlerin, mukayyetlerin, mahdutların hasaları ve maddenin ve imkanın ve kesafetin ve kesretin ve takayyüdün ve mahdudiyetin mahsus ve münhasır lazımları olan tagayyür, tebettül, tahayyüz ve tecezzi gibi emirler, maddeden mücerret ve vacibül vücut ve nurul envar ve vahidi ehad ve kuyuttan münezzeh ve huduttan müberra ve kusurdan mukaddes ve noksandan mualla bir zat-ı akdese lahik olabilir mi? Acz hiç ona yakışır mı? Kusur hiç onun dameni izzetine yanaşır mı? İkinci maksadın hatimesi. Bir zaman ehadiyete dair bir tefekkürde bulunduğum zaman, odamın yanındaki çınar ağacının meyvelerine baktım. Arabiyyül ibare bir silsile-i tefekkür kalbe geldi. Nasıl gelmiş ise öyle arabi olarak yazıp, sonra kısa bir mealini söyleyeceğim. İşte, نعم فالأثمار والبذور معجزات الحكمة خوارق الصنعة هدايا الرحمة براهين الوحدة بشائر لطفه في دار الآخرة شواهد صادقة بأن خلاقها لكل شيء قدير بكل شيء عليم كل الأثمار والبذور مرايا الوحدة في أطراف الكثرة إشارات القدر رموزات القدرة بأن تاك الكثرة من منبع الوحدة تصدر شاهدة لوحدة الفاطر في الصنع والتصوير ثم إلى الوحدة تنتهي ذاكرة لحكمة القادر في الخلق والتدبير وكذا هن تلويحات الحكمة بأن صانع الكل بكلية النظر إلى الجزئي ينظر ثم إلى جزئه إذ إن كان ثمرا فهو المقصود الأزهر من خلق هذا الشجر فالبشر ثمر لهذه الكائنات فهو المطلوب الأزهر لخالق الموجودات والقلب كالنواة فهو المرآة الأنور لصانع الكائنات من هذه الحكمة صار الإنسان الأصغر في هذه المخلوقات هو المدار الأزهر للنشر والمحشر في هذه الموجودات والتخريب والتبديل لهذه الكائنات Bu Arabi fıkranın mebdei şudur. فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ حَد۪يقَةَ اَرْضِهِ مَشْهَرَ صَنْعَتِهِ مَحْشَرَ حِكْمَتِهِ مَظْهَرَ قُدْرَتِهِ مَزْهَرَ رَحْمَتِهِ مَزْرَعَ جَنَّتِهِ مَمَرَّ الْمَخْلُوقَاتِ مَسِيلَ الْمَوْجُودَاتِ مَكِيلَ الْمَصْنُوعَاتِ فَمُزَيَّنُ الْحَيْوَانَاتِ مُنَكَّشُ الطُّيُورَاتِ مُثَمَّرُ الشَّجَرَاتِ مزهر النباتات معجزات علمه خوارق صنعه هدايا جوده بشائر لطفه تبسم الأزهار من زينة الأثمار تثجع الأطيار في نسمة الأسحار تهزج الأمطار على خدود الأزهار ترحم الوالدات على الأطفال الصغار تعرف ودود تودد رحمان ترحم حنان تحنن منان للجن والإنسان والروح والحيوان والملك والجان İşte bu Arabi tefekkürün kısa bir meali şudur ki, bütün meyveler ve içindeki tohumcuklar, hikmet-i Rabbaniye'nin birer mucizesi, sanat-ı ilahiyenin birer harikası, rahmet-i ilahiyenin birer hediyesi, vahdet-i ilahiyenin birer bürhan-ı maddisi, ahirette eltaf-ı ilahiyenin birer müjdecisi, kudretinin ihatasına ve ilminin şumulüne birer şahidi sadık oldukları gibi, şunlar, alemi kesretin aktarında ve şu ağaç gibi tekessür etmiş bir nevi alemin etrafında vahdet ayneleridirler. Enzarı kesretten vahdete çeviriyorlar. lisan-ı hal ile her birisi der, dal budak salmış, şu koca ağacın içinde dağılma, boğulma, bütün o ağaç bizdedir. Onun kesreti, vahdetimizde dahildir. Hatta her meyvenin kalbi hükmünde olan her bir çekirdek dahi, vahdetin birer maddi aynesi oldukları gibi, zikri kalbi-i hafî ile koca ağacın zikri cehri suretiyle çektiği ve okuduğu bütün esmayı zikreder, okur. Hem o meyveler, tohumlar, vahdetin ayneleri oldukları gibi, kaderin meşhud işaratı ve kudretin mücessem rumuzatıdır ki, kader onlar ile işaret eder ve kudret o kelimeler ile remzen der. Nasıl ki şu ağacın kesretli dal ve budakları bir tek çekirdekten gelmiş ve şu ağacın sanatkarının icat ve tasvirde vahdetini gösteriyor. Sonra şu ağaç dal ve budak salıp tekessür ve intişar ettikten sonra bütün hakikatını bir meyvede toplar, bütün manasını bir çekirdekte derc eder, onunla Hâlık-ı Zülcelâli'nin halk ve tedbirindeki hikmetini gösterir. Öyle de şu şecere-i kainat bir menba-ı vahdetten vücut alır, terbiye görür. Ve o kainatın meyvesi olan insan, şu kesret-i mevcudat içinde vahdeti gösterdiği gibi, kalbi dahi iman gözüyle kesret içinde sırr-ı vahdeti görür. Hem o meyveler ve tohumlar, hikmet-i Rabbaniye'nin telvihatıdır. Hikmet onlarla ehli şuura şöyle ifade ediyor ve diyor ki, nasıl şu ağaca müteveccih külli nazar, külli tedbir, külliyetiyle ve umumiyetiyle bir tek meyveye bakar, çünkü o meyve, o ağaca bir misal-i musaggardır. Hem o ağaçtan maksut odur. Hem o külli nazar ve umumi tedbir, bir meyvenin içinde her bir çekirdeğe dahi nazar eder. Çünkü çekirdek, umum ağacın manasını, fihristesini taşıyor. Demek ağacın tedbirini gören zat, o tedbir ile alakadar bütün esmasıyla ağacın vücudundan maksut ve icadının gayesi olan her bir semereye müteveccihtir. Hem şu koca ağaç, o küçük meyveler için bazen budanır, kesilir, tecdid için bazı cihetleri tahrip edilir. Daha güzel, baki meyveler vermek için aşılanır. Öyle de, şu şecere-i kainatın semeresi olan beşer, kainatın vücudundan ve icadından maksut odur ve icad-ı mevcudatın gayesi de odur. Ve o meyvenin çekirdeği olan insanın kalbi dahi, sani kainatın en münevver ve en cami bir aynesidir. İşte şu hikmettendir ki, şu küçücük insan, neşir ve haşir gibi muazzam inkılaplara medar olmuş, kainatın tahrip ve tebdiline sebep olur. Onun muhakemesi için dünya kapısı kapanıp, ahiret kapısı açılır. Madem haşrin bahsi geldi, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın haşrin ispatına dair cezaleti beyanını ve kuvveti ifadesini gösteren bir nükte-i hakikatını beyan etmeye münasebet geldi. Şöyle ki, şu tefekkür neticesi gösteriyor ki, beşerin muhakemesi ve saadet-i ebediyye kazanması için lüzum olsa, bütün kainat tahrip edilir ve tahrip ve tebdil edecek bir kudret görünüyor ve vardır. Fakat haşrin meratibi var. Bir kısmına iman farzdır, marifeti lazımdır. Diğer kısmı terakkiyat-ı ruhiyye ve fikriyenin derecatına göre görünür. Ve ilim ve marifeti lazım olur. Kur'an-ı Hakîm, en basit ve kolay olan mertebeyi kat'î ve kuvvetli ispat için en geniş ve en büyük bir daire-i haşrı açacak bir kudreti gösteriyor. İşte umuma iman lazım olan haşrin mertebesi şudur ki, insanlar öldükten sonra ruhları başka makamlara gider. Cesetleri çürüyor. Fakat insanın cesedinden bir çekirdek, bir tohum hükmünde olacak, acbüzzeneb tabir edilen küçük bir cüz'ü, baki kalıp Cenab-ı Hak, onun üstünde cesedi insani haşirde halk eder, onun ruhunu ona gönderir. İşte bu mertebe o kadar kolaydır ki, her baharda milyonlarla misali görülüyor. İşte bazen şu mertebeyi ispat için ayat-ı Kur'aniye öyle bir daireyi gösteriyor ki, bütün zerratı haşr-ı neşredecek bir kudretin tasarrufatını gösterir. Bazen de bütün mahlukatı fenaya gönderip, yeniden getirecek bir kudret ve hikmetin asarını gösterir. Bazı, yıldızları dağıtıp, semavatı parçalayabilir bir kudret ve hikmetin tasarrufatını ve asarını gösterir. Bazı bütün zihayatı öldürecek, yeniden, defaten bir sayha ile diriltecek bir kudret ve hikmetin tasarrufatını ve tecelliyatını gösterir. Bazı, bütün ruh-i zeminde zihayat olanları ayrı ayrı haşr-ı neşredecek bir kudret ve hikmetin tecelliyatını gösterir. Bazen, küre-i arzı bütün bütün dağıtacak, dağları uçuracak, düzeltip daha güzel bir surete çevirecek bir kudret ve hikmetin asarını gösterir. Demek herkese imanı ve marifeti farz olan haşirden başka, çok mertebe-i haşirleri dahi o kudret ve hikmetle yapabilir. Hikmet-i Rabbani'ye iktiza etmiş ise, elbette haşr-ı neşr-i insani ile beraber, umum onları dahi yapacak veyahut bazı mühimlerini yapar. Bir sual. Diyorsunuz ki, sen sözlerde kıyas-ı temsili çok istimal ediyorsun. Halbuki fenni mantıkça kıyas-ı temsili yakini ifade etmiyor. Mesail-i yakiniyede burhan-ı mantıki lazımdır. Kıyas-ı temsili, usulü fıkıh ulemasınca zann-ı galip kafi olan metalipte istimal edilir. Hem de sen temsilatı bazı hikayeler suretinde zikrediyorsun. Hikaye hayali olur, hakiki olmaz, vaka muhalif olur. El-Cevap: İlmi mantıkça, çendan kıyas-ı temsili, yakîn-ı kat'î ifade etmiyor denilmiş. Fakat kıyas-ı temsilinin bir nev'i var ki, mantıkın yakînî bürhanından çok kuvvetlidir. Ve mantıkın birinci şeklinin birinci darbından daha yakînîdir. O kısım da şudur ki, bir temsili cüz'î vasıtasıyla, bir hakikat-ı külliğinin ucunu gösterip, hükmü o hakikate bina ediyor. O hakikatın kanununu bir hususi maddede gösteriyor. Ta o hakikat-ı uzma bilinsin ve cüz'i maddeler ona irca edilsin. Mesela, güneş, nuraniyet vasıtasıyla bir tek zat iken, her parlak şeyin yanında bulunuyor. Temsiliyle bir kanun-ı hakikat gösteriliyor ki, nur ve nurani için kayıt olamaz. Uzak ve yakın bir olur. Az ve çok müsavi olur. Mekan onu zapt edemez. Hem mesela, ağacın meyveleri, yaprakları bir anda, bir tarzda, kolaylıkla ve mükemmel olarak bir tek merkezde, bir kanun-ı emri ile teşkili ve tasviri bir temsildir ki, muazzam bir hakikatın ve külli bir kanunun ucunu gösterir. O hakikat ve o hakikatın kanununu gayet kat'i bir surette ispat eder ki, o koca kainat dahi şu ağaç gibi o kanun-ı hakikatın ve o sırr-ı ehadiyetin bir mazharıdır, bir meydan-ı cevelanıdır. İşte bütün sözlerdeki kıyasat-ı temsiliyeler bu çeşittirler ki, bürhan-ı kat'i-yi mantıkiden daha kuvvetli, daha yakînidirler. İkinci suale cevap. Malumdur ki, fenni belagatta bir lafzın, bir kelamın manayı hakikisi, başka bir maksut manaya sırf bir aleti mülahaza olsa, ona lafz-ı kinayi denilir. Ve kinayi tabir edilen bir kelamın manay aslisi, medar-ı sıdk ve kizb değildir. Belki kinayi manasıdır ki, medar-ı sıdk ve kizb olur. Eğer o kinayi mana doğru ise, o kelam sadıktır. Manay-ı asli, kâzip dahi olsa, sıdkını bozmaz. Eğer manay-ı kinayi doğru değilse, manay-ı aslisi doğru olsa, o kelam kâziptir. Mesela, kinayi misallerinden, filanun tavilün necat denilir. Yani, kılıncının kayışı bende uzundur. Şu kelam, o adamın kâmetinin uzunluğuna kinayedir. Eğer o adam uzun ise, kılıncı ve kayışı ve bendi olmasa da yine bu kelam sadıktır, doğrudur. Eğer o adamın boyu uzun olmazsa, çendan uzun bir kılıncı ve uzun bir kayışı ve uzun bir bendi bulunsa yine bu kelam kâziptir. Çünkü manayı aslisi maksut değil. İşte 10. sözün ve 22. sözün hikayeleri gibi sair sözlerin hikayeleri kinaiyat kısmındandırlar ki, be gayet doğru ve gayet sadık ve mutabık-ı vaki olan hikayelerin sonlarındaki hakikatler, o hikayelerin manâ-i kinaiyyeleridir. Manâ-i asliyeleri bir temsil-i dürbünidir. Nasıl olursa olsun, sıdkına ve hakkaniyetine zarar vermez. Hem o hikayeler birer temsildirler. Yalnız umuma tefhim için lisan-ı hal, lisan-ı kal suretinde ve şahs-ı manevi bir şahs-ı maddi şeklinde gösterilmiştir.